Diga vu ga di ga vu pa pa di di ni zo ni ni zo ke ke zo ni pa ni vu pa ni zo ni pa ni zo ke ke di ke ni zo ke zo di ke zo ni zo ni pa ni zo ke di ni zo ke di ga di ke pa pa fu ni di di ga fu pa fu pa pa di vu ga di che di ga ga di ga vu pa pa pa di ga di che che zo di che zo ni pa ni zo che di di ga vu ga di ga vu pa pa di ga di che zo che di ga vu vu vu ni pa diga di che diga ga di ga vu pa pa di che zo ni pa ni zo zo ni pa ni zo che zo ni pa ni zo che zo ni zo pa ni zo ni zo ke zo zo pa ni zo ke di ke di di ke zo ni pa ni zo ke di ga vu ga di ga vu pa pa